гэту цікавую гісторыю расказаў мне сам Віця Бобрык. Ён даў чеснае слова, што нічога не выдумаў. Ад сябе я магу сказаць, што аднойчы Віця знік, і некалькі дзён ні дома, ні ў школе яго не было. А пачалося гэта так. Дзе словам называецца часціна мовы, якая азначае дзеянне прадмета і адказвае на пытанне, што рабіць, што зрабіць. Дзеясловам называецца часціна мовы, якая азначае дзеянне прадмета. Часціна мовы, якая азначае дзеянне прадмета. А можа і сапраўды не вучыць, а пайсці пагуляць? Я ж прачытаў адзін раз. Як-небудзь адкажу на троечку. Яна мяне не падвядзе. Не падвяду. Ой, хто гэта? Гэта я, твая надзея, тройка. Чакай, я вылезу з партфеля. Ёсць. О, якая ты непрыгожая. Зато я самая лёгкая адзнака. Тебе не хочется учить уроки? Вельми не хочется. А хочется гулять и футбол? Да. Вельми хочется. Ну ты бежи, гуляй. Я тебе на уроку выручу. Правда? Правда. Дякую, я побег. Хлопцы, приймай врага. Давай. А на другий день у школе. Так, вельми добра. Ну, сядай, Чарнов, сядай. Так. А цяпер... Колькі засталося до званка? 4 минуты. Ну, цяпер уже не выключыць. Бобрык, да дошкі. Ой. Скажы, Віця, якая часціна мовы называецца дзеясловам? Ну? Дзеясловам называецца... Часціна мовы... якая называецца дзеяслоў, гэта часціца, часціна дзеяння. Так, урок закончен, ребята, вы можете ісці дадому, а ты, Віця, будзеш вучыць правілы. Раз полгодины я приду и проверю. Давай, давай. Дзеясловам называется частина мовы, якая... Ой, як не хочется учить. И не учи. Кто тут? Это я, двойка. А что ты тут робишь? Хочу допомогти тебе. Это як же ты будешь мне допомагать? Хочешь, я отведу тебе туды, где не треба вучить гэтые правилы и рашать задачки. Я дома хочу. А что там треба робить? Ничего. Можно гулять, например, в футбол. Ты ну! Есть будешь мороженое и пирожное. Одним словом, робить усё, что ты захочешь. А коли я отрымаю двойку, на меня так само будут свариться. Да нет, тое место так и называется двоечное царство. Ой, здорово. Эх. Была, не была! Веди меня! Давай руку! На завтра раніцай Віця прачнуўся чамусьці рана. Ой, дзе гэта я? Хто там? Добрый дзень. Добрый дзень. ти мене не познаєш, Віця. Ні. Почекайте, я вас ніде бачу. Ні, не можу вспомнити. Де кожен день ти бачив мене у своїх щітках. Я Клякса. Тепер познав. Ну, відомо, у кого я ще може бути такий фіолетовий нос? Ти ведаєш ти, що знаходишся у царстві двоєк. Клякса, розкажи, коли ласка, що я повинен робити? Що хочеш? Ось гэта здорово! Дякуючи королеві нашій двойці 27-й, у нас усе здорово. А скажи, Клякса, можна оглядеть палац королеви? Відомо, можна. Вітя вийшов з покоя і пішов по довгим брудним коридори. Раптом він почув ніякі гуки. У мене нема охвати ні гулять, ні працювати. Позовуть мене лянота. Одного хочу я спать. Не забудь мене, Лянота. Хто ви? Я Лянота. А я є світа. Вітя оглядів покой і ледь не крикнув від здивлення. У покої було много ребят, але як вони виглядали? Брудні, непричесані, неопранутые, худі і бледні. Ой, я хочу піти. Так устань, напійся. Я лянуюся. Ой, розумник, розумник. Ой, на вулицю я хочу. Ну, так іди. Ой, я лянуюся. Молодчик. Я великость, двойка 27-я просит Ляноту до себе. Лянота! Ой, терминова до королевы. Иду. Я хутко вернуся. Сидите смирно, не ворушите ни руками, ни ногами, не думайте ни об чем, не думайте ни об чем, не думайте ни об чем. О, нехто на дворы гуляю в футбол. Я побег, бывайте! Не хвалю я нас ничего, тройка, альбо-гол. Не хвалює нас нічого, ми гуляємо у футбол. Часовой нога у нас много, двойка, тройка, альбо гол, альбо гол, давай-давай. Так, усе на місцях, за гульню, живо. Ти ж швалей, поворочуйтеся, Соні! Я більше не можу! Пошкодуйте мене! Не смій класитися на траву! Біжи за м'ячом! Але ж я! Марш! Марш за м'ячом! Ребята, більш азарту! Її великость, двойка 27-я! Просить азарта до себе. Азарт до королевы. Протягивайте гулять сами. мене выклікае каралева! Я хутка вярнуся! Як толькі азарт знік, тэмп гульні замарудзіўся. Ребята бегалі не за мячом, а хутчэй ад мяча. Віця не вытрымаў. Эй, ці ж так гуляюць? Откиньте мяч, я вам покажу, что такое футбол. Так, так, нападай, нападай. Да вырушися, я ж тебе отведу. Эй, вратар, шагу лежишь, я зараз бить буду. А мне что? Би-би-би. Да вы что, не хочете у футбол гулять? Не хочем. Ну-ка ли так? Тогда не гуляйте, вас не промушают. Примушают. Примушают. Кто? Азарт! А, гэта у якога замест галавы футбольны мяч, а замест ног клюшкі? Ён самы! Эй, ребяты, канчай гуляць, пакуль азарта няма! Пайшлі! Ребяты, якія лініва ганялі мяч, стомлена апусціліся на землю. Пакуль яны пераводзілі дух, Віця разглядаў іх. Ва ўсіх стаптаны чаравікі, пацарапаныя аб абітыя ногі. Ось до чого догуляліся. Раптом твар одного хлопчика здався Вітю знайомим. Славка! Вітя, і ти тут? І ти? Давно? Пам'ятаєш вечір, коли ти вчив уроки, а я гуляв у футбол? Так. Ось тоді і спокусили мене йти у двоєчне царство. Тройка з двойкою мене уговорили. Увесь день будеш у футбол гулять. Ой... Сил больше нема. Так. Але гэта еще не самое страшное. Тут яны. Тише, тише. Азарт иди. Азарт, хлопцы. А-а-а. Развалилися. А ну, встать. Я побег, Витя. Сустрэнемся, расскажу, что далей было. Азартная, хутчэй. А гэта яшчэ хто? Сьомая кліча ўсіх да сябе. Пайшлі, Віця. І клякса прывяла Віцю ў велізарную, няправільнай формы залу. Але што гэта была за зала? Па сценах, пафарбаваных у чорны колер, у рамках з золата замест карцін віселі падраныя і залітыя чарнілам кнігі. неправильно рашеные задачки и приклады. А на девятиногих столах у цудовных вокладках лежали табели и дённики, полные двоек. Замест скульптур навокал стояли поломанные шафы и парты. У катках ободранные и сполосованные ножом древы. У кутку залы на троне сидела королева двойка 27-я. Это была велисарная двойка с глобусом замест головы. На ней была надета замест мантии географичная карта. Королева ж была двойкой по географии. Собралось вельми много народу. Королеве двойцы 27-й слава! Слава! Слава! Спочатку мы хочем... Что мы хочем? Подказка. Почуть об успехах наших подданных. Мы хочем почуть об поспехах наших подданных. Нехай они... Что я? И нехай они расскажут об своих справах. Нехай они расскажут об своих справах. Чим яны визначилися за гэтый час? Так, так. Ну, говорите. Хто перший? Я. Недисциплінованість. Ми слухаємо вас, дорогая. Поважаные колеги, вы бачите эту девчинку? Якую? Эту? Бачу. Бачу, бачу. Яна была круглой выдатницей. А я довела ее до того, что она отрымала две двойки у четверти. Как это вам удалось? Расскажите, Калиласка. А як? Вельми просто. Я переконала ее. Девчинка, полторы... Першая. Не слухаться мамы и наставницы. Гениально! Чудовно! Разумно! Другое. Не робить домашних заданий и больше размовлять на урок. Третье. Каждый день глядеть кино... А вечером телевизор. Браво! Браво! Браво! Я хочу сказать. Нехай. Говори. Говори так. Совсем недавно я гуляла по улице и зауважила одного хлопчика. Все у него было в порядку. Хлопчик был причесанный. Ковнерик у него... чистый и портфель зашпиленный. И раптом я убачила... Что? Ну, кажите, не тягните. Ну, кажите. Развязанный шнурок. Вот за этот шнурочек я и потягнула его. Спочатку я уговорвала... Яго, што не трэба заховаць у чысціні кашулю. Потым, што не варта мыць твар і чысціць зубы. Менш, чым праз месяц, яго ўжо нельга было пазнаць. Вы не верыце? Можа быць. Хлопчык! Я тут. Подивитесь на его. Ой! Витя обмер от удивления. И он навод не уявлял, что может быть таки брудный человек. А теперь? Что теперь? Отказ. Теперь нехай нам представить новичка. Теперь нехай нам представить новичка. Новичка! Ходим поглядеть новичка! Новичка! Витя! Выйди на середину! Глядите, ребята, у него чистая шия и целые штаны. Клякса, Клякса, а кто это стоит коля королевы? У того, что справа велизарные уши и рот, а у другого слева долгие руки. Тихо, тихо. Это самые всемогутные министры в двоечном царстве. Подкаска и шпаргалка. Ваше двоечництво, треба проверить хлопчика. Он мне не подобается нечто. Ничего. Когда он покуль аккуратно, оботреться. До того ж Клякса рассказала, частовал лосух хлебом с колбасой. Хлебом? С колбасой. Бач ты? А як же за ним говорить подказка? Шпаргалка. Запытайте, кольки пальцев у тебя на руце. Як-як, повтори. Шпаргалка, пиши худшие питания. Хлопчик, кольки пальцей у тебе на руце? Кольки пальцей у тебя на руце, а? А? По-перше, не пальцей, а пальцев. А и на угол это недоречное питание. Каждый малыш на его откаже. Ну, кажи, кольки. Ну, пять. Такс. Ты упевнены? Упевнены? И можете на меня так грозно не глядеть. Я вас не боюсь. Зараз негодник отурму. Отурму. Отурму. И не поспел Витя опамятаться, как два здоровенные колы схопили его и поволокли в подземелье. У подземелье было змрочно и холодно. А темра такая, что Витя не бачил власных рук. Так сяк он добрался до мокрой стены, притиснулся до ее и заплакал. Я хочу до дому, дробят, в школу. А на версии почався переполох. Королева, разгневавшись, пошла и замкнулась с подказкой в кабинете. Туды ж выкликали двойку и тройку, которые привели Витю у двоечное царство. У страху яны стояли перед королевой. Ну, кто привел у мое царство этого хлопчука? Это не я. Это тройка, я хочу, тройка. Это не я. Вас обедвух отлупцуют. Эй, ваша. Я тут. А ну, усыпьем. Почекайте, почекайте, ваша небоспеховость. Это мы заусёды поспеем. Тройка. Я? Тебе доручено спокушать ребят, затягивать их в двоечное царство, так? А чему ты это дренно выконываешь, а? Ось тебе, ось! Мало ребят трапляя до нас, а коли трапить які-небудь, так на кшталт гэтага Вить. Чому, а? Ты ведаешь, что тебе чекая за дренную службу? Ой, злитуйтеся, злитуйтеся, я стараюсь. Стараюсь. Але мне тяжко, не поспею я пролезть у дзённик якого-небудь вучня, як ему починают допомагать іншие ребята, и на мое место становится четверка. Отлупцовать! Ой, даруйте. Треба ще поплачь. Я буду стараться, Добре. А тепер пошла преч. И тройку выштурхнули з покоя королевы. Ой, проклятый хлопчук. Ледь было за его, мне не досталось. Ой. Ну, почекай. Я тобі ще помщу. Мало того, що ти в підземеллі, я ще щось для тебе придумаю. О! Єсть! Здорово! Ну і я, ну і думка. Тільки як усе це зробити? Але покинем тройку з її коварними думками і поглядим, що робить тепер Вітя. Що робить? Як отсюль вибратися? Що це за стук? Ён доноситься з-за гэтай стяны. Эй, хто там ёсць жывы? Адгукніся! Эй! Гэта мы, рабы двоечнага царства. Рабы? Так, мы пячом ласункі для ласух, робім футбольныя мячы для ігракоў, чом адзенне для двоечных слух. Наогул утрымліваем усё двоечнае царства. Дык вось, што Слава не паспеў мне дагаварыць тады. Ён сказаў самае страшнае. Так, гэта сапраўды страшна. Эй, вы чуеце мяне? Чуем, чуем, але нам нельга больш з табой размаўляць. Прышлі слугі двойкі, якія сочаць за намі. Бывай, бывай, бывай. Бывайце. Якое жудаснае царства. Як вырвацца адсуль і выратаваць усіх астатніх ребят? Не, я адзін нічога не змагу зрабіць, нічога. Я магу дапамагчы табе. Што? Хто гэта? Памятаеш, калі апошні раз ты адказваў урок? Гэта тады, калі я не ведаў, што называецца дзеясловам, і Марыя Александровна паставіла б мне двойку, калі б не званок. Вось-вось. Ты тады выпадкова паклаў крэйду ў кішэню. А цяпер я табе дапамагу. Ды як же ты, маленькай крэйда, можаш мне дапамагчы? Слухай уважліва і рабі, што я кажу. Ну, слухаю. Возьми мяне ў руку. Взял. Цяпер падыйдзі да сцяны. Падышоў. Бачыш, сцены пакою ў двоечным царстве пафарбаваны ў чорны колер. Бачу. А цяпер напішы на сцяне 5 і 4. 5, 4. Напісаў. Вось і добре. Яны твае найлепшыя сябры. Яны табе дапамогуць. Але як? Яны ж не жывыя. Пачакай. Ой, яны заварушыліся. Ажылі! Саскочылі са сцяны! Добрый день, Вітя! Я пяцёрка, а я чацвёрка. Добрый день, добрый день, каб вы ведалі, як я рада вас бачыць. Мы прыйшлі, каб выручыць цябе, дапамагчы табе. Дзякую, дзякую, сябры. Але перш ты павінен сумленна адказаць на адно пытанне. Ці зразумеў ты, як дрэнна быць гультаём, недысцыплінаваным, і якое агідна гэтае двоечнае царства? Ну, вядома, зразумеў. Я таму і паклікаў вас, што не хачу ні секунды заставацца тут. Ось і добра, ось і добра. Слухайце, адзнакі, нам трэба дзейнічаць. Як? Вы маленькія і можаце выбрацца наверх праз шчыліну ў дзвярах. Так. Дык вось, абыдзіце ўсіх рабят і назначце час, калі трэба ўсім разам пачаць паўстанне. Я ведаю, ребятам абрыдла двоечнае царства. Яны згодзяцца, і мы пераб'ём двоечных служак. Малайчына, Віця, здорава прыдумаў. Пайшлі, чацвёрка, хадзем. І адзнакі выскачылі за дзверы. Раптам. Віця, Віця. Хто мяне кліча? Гэта я, тройка. Тройка? І ти осмілилася прийти сюди після того, як сама завела мене у двоєчне царство? Я завела? Коли? А тоді вечором? Ти уговорювала мене не вчити урок. Я ж хотіла зробити тобі приємне. Я не ведала, що ти трапиш до гэтых проклятих двоек. Нешто не верца. Повер мені, Вітя. Я, як і ти, не люблю двоечне царство. А ти на мене покрыўдзіўся. Я тебе люблю, Вітя. Я хочу допомогти тобі. Але коли ти не хочеш, я пойду. Ні. Я тобі веру. Заставайся. Чим больш нас буде, тим лепш. Я розкажу тобі про наші плани. Тільки нікому. Ти мене кривдиш. Добре. Слухай. Так ось, я... І Вітя усе-усе розказав тройці. Тільки він скончив, як з'явилися 4 і 5. Ну, що? Розказуйте. Усе видатно. Ребята з радостю нас підтримають. Коли всі полягуть спать, я не спустяться сюди і визволять тебе і ще... Ти, хто знаходиться за гэтай стяной, рабов двоечного царства. Так, я зусім забывся. Адзнаку у нашому полку прибуло. Тройка так само заодно з нами. Тройка? Так, яна прийшла допомагати нам. Але де ж яна? Не шукай яе. І вона тепер біжить до королеви, каб розказати, що ми рихтуємо повстання. Ой, а я їй повірив, усе розказав. Ну, тепер ми загинули. Перш чим ребята почнуть дійнішить, нас усіх арештують. Що робить? Що робить? Що робить? Вийти одно. Якое? Стукайся до ребят, які є за стяною. Я не з того боку, а ми з гетого проб'ємо дірку. Ти в неї пролезеш. Прийдеться повстанні подимати там, де не працюють. Гэта тяжей, але у нас нема іншого виходу. Правда, правда. Гей, ребята! Що? Ребята! Що? Ми надумаліся подняти повстанні. Правильно, правильно. А ведь тройка нас продала. Зараз мене можуть кинуть у другое подземелье. Что ж робить? Что ж робить? Вы сможете пробить у стены дырку до нас? Зможу. Наши наладчики напились чернила и заснули. Да ты починайте. Может, мы и поспеем. Добро! Добро! Чуете? Яны почали. Давайте, сябры, и мы возьмемся за работу. Эх, шкода, что нас мало. А про мене ви забилися? А ну, Вітя, бери мене у руки, ди пиши на стяне 4 і 5. Це правди? Вітя взяв мел і почав малювати на стінах 5 і 4, 5 і 4. Адзнаки оживали і дружно бралися за роботу. Ура! Ми, здається, вирятовані! Коли робота пойде такими темпами, то ми посміємо злучитися з усіми ребятами, покуль королева що-небудь надумається зробити. Вітя з адзнаками з одного боку, а ребята з другого узялися за роботу. А здратниця тройка, де яна? Яна побегла до подказки, пераскокуючи праз 2 прыступкі. Подказка, як верны сабака, спала пад дзвярыма, што вялі ў спальню каралевы. Спала і двойка 27-я. Ім сніліся 1000 хлопчыкаў і дзяўчынак, якія неслі ў руках велізарныя двойкі. Хто гэта стукае? Гэта я! Чыніце! Тройка? Да як ты отважилася будить королеву и меня? Здарылася несчастье. Больше правильно еще не здарылася, але може здарыться. Ну что ты плетешь? Кажи, у чим справа, або пречать сюль. Не перешкаджай нам с спать. Витя разом з п'ятеркою, четверкою рыхтують повстання. Двери спальні розчинилися, і на порозі з'явилася королева. Я усе чула. Ми загинули. Супокойтеся, супокойтеся, королева. Не супокойся. Ось, гляніть води. Не глядну. Молочка. Не, чорніла. Давай. Коли ласка. Что робіть? Ми загинули. Почекайте. Ну, почекайте. Почекайте, зараз не час плакати. Треба знайти выйстя. Его яма. Выйстя. О, яны разгромят наше цудовное царство. Ой. И больше николь не будет воли. И трое. Як вам не соромно? Покиньте Руси. Треба знайти выйстя. Так. О, я, здається, придумала. Ми позамикаємо усі двері, що ведуть у покої ребят, а бунтовщиків, які вирвуться з турми, їх буде мало, ми переб'ємо. Не розумію, чому на мене напала така паніка. Нічого ж ще не здарилося. Усе добре. Треба дійничати. Стойте! На порозі покоя стояли Витя, Отзнаки і ребята. Усі слуги двоечного царства повинні быть арештованы. Неузабаве усе двоечное царство опынулося в руках повстанцев. Что з ними робить, Петёрка? Мы посадим их у подземелья. Почекайте, а где ж тройка? Берегите её! Яна утекла! Усе наши вороги переможены. Возьмите ключи. Яны повинны заусёды знаходиться у руках добрых вучню. Коли ж ключи трапять хоть на секунду до того, у кого у дённику есть тройка, усе загинули. Яна украде ключи и выпустить своих сябров на волю.